Goedenavond, langs lijn op de zondagavond. We ronden het sportweekend in een uur af. Met natuurlijk een terugblik op het wereldkampioenschap baanwielrennen. Koning Harry Lavrijsen zit nog altijd op zijn troon. Lavrijsen met een fietslengte achterstand die laatste ronde in. Heeft die fietslengte nu goed gemaakt. Trekt de brommer aan en komt er al buiten omheen. Zit er nu naast bij het ingaan van de laatste bocht. En wordt het vier op een rij voor Harry Lavrijsen. Het wordt vier op een rij voor Harry Lavrijsen. Ja, en hij werd dus ook vier keer op rij wereldkampioen sprint. Dat bedoelde Sebastian. En NOC-NSF wil grensoverschrijdend gedrag in de sport beter gaan aanpakken. De laatste jaren kwamen er behoorlijk wat gevallen van zulk gedrag aan het licht. Ik ben wel ook geslagen en geschopt door hem, ja. De bond grijpt hard in. Dit is van de buitencategorie. De Nederlandse Hockeybond. Verbale intimidatie. Allison Annen is per direct weg. De Triathlonbond biedt excuses aan. Ja, maar Maya, dit is echt niet oké. Okay. En dit werd dit weekend een veelbesproken man. Kutsu tegenover Verhulst. Stand 1-0 voor AZ. Minuut 31. AZ voor. Of wordt het Kutsu? Het is Kutsu die Verhulst naar de verkeerde kant schiet. Maar het ging vooral niet over deze benutte strafschop van Kutsu. Zo direct meer. Ja, wat eerst nog even in Amsterdam, want de laatste wedstrijd van dit Eredivisie-weekend is net afgelopen. Ajax Excelsior. Amsterdammers zitten in een behoorlijk lastige periode, maar er was vandaag weinig van te merken, want Ajax won eenvoudig met 7-1. Ragnar Niemeyer, goedenavond. Dag Jeroen. Ajax heeft zich een beetje lekker uit die vormcrisis kunnen spelen. Ja, en heeft bovendien de koppositie terug, hè? Want Ajax gaat naar 25 punten. Eentje meer dan PSV en twee punten meer dan Feyenoord. En dat telt natuurlijk ook in Amsterdam. Ja, 7-1. Daar valt zo vanaf de buitenkant denk ik niet zoveel op af te dingen. Ajax speelde zeker niet onaardig. Ajax speelde bij vlagen goed, maar... Als je kritisch wil zijn, dan heb je toch ook wel kunnen zien hier dat er behoorlijk wat passes niet aankwamen. Dat er toch onnodig balverlies was. Dat er heel veel kansen niet zijn benut. Hè. We kennen allemaal die 13-0 uit Venlo van een paar jaar geleden nog. En die 9-0 van vorig seizoen tegen Cambuur. Maar Ajax had hier echt de dubbele cijfers moeten halen. En dat heeft het niet gedaan. Dus wat dat betreft... En weet je, Volendam vorige week. Vandaag Excelsior thuis en binnenkort naar RKC. Dat zijn natuurlijk niet de tegenstanders waar Ajax... Ook al ging het vorige week heel lastig, heel moeilijk mee. Waar ze Ajax moeite mee zou moeten hebben. Er is een discussie over de spitspositie. Vandaag Brobby in de spits. Is die discussie nu ook meteen weer verstomd? Brobby maakt er een paar. Hij wil je alle doelpunten maken, of zeg je van die staan op teletext? Die staan op teletext, maar als je ze heel snel kan noemen... Brobby maakt de 3-0 en de 4-0. Het is 3-0 bij de rust. Tadić maakt er eentje, zijn eerste veldgoal. Bergwijn scoort als hij naar de linkerkant gaat. Start aan de rechterkant, Kudus. Ja, het wordt 7-1, hè. Dat is toch ook nog wel vervelend voor Pasveer. Agrofiotis met een kopbal in de allerlaatste minuut. Zo geeft dat wel aan dat er altijd weer dingen zijn... Om aan te werken, zeg maar. Ja. Wat vervelend was vanavond, heel kort, was de wissel van Blind. Hè, toch een grote speler. Ook al zit de sleet er een beetje op. Wijndal mocht een helft spelen. Gaf volgens mij ook nog een assist zelfs. Ja, en dan gaan er heel veel mensen, duizenden gaan dan juichen, weet je. Ja, dan is er echt iets mis met je. Kort van geheugen. Nog een dingetje, ja. Ragnar. We gaan het zo meteen hebben over AZ Feyenoord Kukcu. Daar ging het veel over vandaag. Want die vestigen eenmaal de aandacht op zichzelf. Doordat hij niet met die One Love aanvoerdersband met regenboogkleuren om zijn arm wilde spelen. Dit weekend is dat bij de Eredivisieclubs namelijk het symbool, hè, voor de LHBTI. Plus acceptatie, inclusie, tegen discriminatie, tegen racisme. Hoe was het in de arena met Tadić aan de ene kant en El Yaqoubi aan de andere kant? Nou, ik zou je zeggen, die El Yaqoubi van Excelsior, die staat hier links op mijn scherm, mijn tv-scherm aan. Die staat bij de camera van collega Jeroen Elshoff. En dat is een andere aanvoerdersband dan die One Love band waar het zoveel over is gegaan, die de aanvoerders zouden dragen. Hier staat volgens mij respect op, begreep ik ook van Jeroen. Dus dat is een iets andere band dan eigenlijk toch de bedoeling was. En bij Tadić, gek genoeg, zagen we dat hij twee aanvoerdersbanden droeg in de eerste helft. De ene die is uitgedeeld en nog een andere eroverheen. En in de tweede helft kwam hij het veld op. En toen droeg hij wel pontificaal die band. Ja, die One Love band. Dus ja, er lijken wat mensen te zijn. Maar ik zeg dat voorzichtig, Jeroen. Die toch liever een andere band dragen hier in de arena vanavond. Dan de planning, zeg maar, was. Om het maar zo uit te drukken. Oké, zijn we daarvan op de hoogte. Dankjewel, Ragnar. Vanuit de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar Ajax dus gemakkelijk won met 7-1 van Excelsior. El Yaqoubi was niet de enige die One Love band niet droeg dit weekend. pardon, Feyenoord aanvoerder Orkun Kutsu, ik zei het zojuist al, weigerde met die bal te spelen en zag daardoor alle ogen op zich gericht. Het ging in de uren voor de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord dus helemaal niet over voetbal, terwijl de wedstrijd tussen de koploper en Feyenoord toch als een echte topper bestempeld mag worden. Hij is bij mij gekomen om te zeggen dat hij de LHTBI-gemeenschap respecteert, maar dat hij het niet uit wil dragen vanwege zijn geloofsovertuiging. Ja, jammer dat geloof dit nog steeds teweeg brengt. Dat het zo ontzettend moeilijk is om, om dan zo'n band te dragen. Ik heb al begrepen dat geloof slaat voor liefde, maar het gaat niet altijd om geloof. Hij zit natuurlijk wel in een lastig pakket. Ja, daar hebben we samen wel over gesproken. Maar uiteindelijk is zijn beslissing, zoals je vandaag ziet, dat hij er niet draagt. En wij als club vinden het belangrijk om het uit te stralen. Vandaar dat Geno Trauner voor vandaag de aanvoerder is. Ik vind het uitstekend dat die jongen dat gedaan heeft. Hij heeft er onbewust en ongewild voor gezorgd dat er extra over gesproken wordt. Op alle vlakken bij ons. Extra bij ESPN en in de kranten zal het ook allemaal staan. Dus uitstekend. Hij heeft er heel veel aandacht door gegenereerd. We gaan naar de wedstrijd. Overigens zitten we hier met twee commentatoren en dat zegt eigenlijk alles over de status van AZ momenteel. En daarmee ook het belang van deze wedstrijd. Want in het originele draaiboek stond maar één commentator. Dus we hebben het belang van deze wedstrijd daarmee wel geschetst. Nu nog een goede voorzet. Die komt er bij de tweede paal. Opgaat raak. Goeie AZ aanval. En AZ scoort in minuut 26. Dan de penalty denk ik. Want daar gaat Jiménez over de knie. Van Beukema, ja, dan komt er een penalty. Kutsu tegenover Verhulst. Stand 1-0 voor AZ. Minuut 31. AZ voor of wordt het Kutsu? Het is Kutsu die Verhulst naar de verkeerde kant schiet. Stuurt en dan is het 1-1. Doelpunt! Szymanski. Kutsu naar Danilo. Danilo schiet. Oh, zo! Wat een goal! Wat een doelpunt! Wat een schitterende goal van Danilo! AZ gaat verliezen van Feyenoord met 3-1. De laatste trap van de wedstrijd is van Bijlo. Want nu fluit Danny Makkeli voor het laatst 1-3. Donderdag was het ook geen Abibabi-wedstrijd, zou ik willen zeggen. Dat was ook wel serieus niveau en serieus tempo. Dus dat is een groot compliment naar de fitheid van die jongens. Ja, door de overwinning staat Feyenoord nu op een derde plaats. AZ zakt naar de vierde stek. PSV won namelijk met 6-1 van Utrecht en ging er dus over die ploegen heen. Nog even terug naar Orkun Kutsu en die One Love aanvoerdersband. Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze gaf na afloop tekst en uitleg bij verslaggever Jeroen Gruter. Ja, terecht dat er heel veel over te doen is. Dat is duidelijk een thema waar wij binnen de club ook heel veel mee bezig zijn geweest in de afgelopen week. Uiteindelijk hebben wij de aanvoerdersband bij Gernot Trauner neergelegd, omdat wij het beleid wat vanuit de Eredivisie en door alle clubs uitgestraald wordt dit weekend, en wat voor ons ook heel belangrijk is, daarom mee willen omarmen. Ja, dat ondersteunen jullie natuurlijk van harte, zoals bijna iedereen. Alleen jullie aanvoerder niet. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, hij gaf aan dat hij door geloofsovertuigingen daar heel veel moeite heeft om dat uit te dragen. Of met een band, in ieder geval als een soort van uithangbord daarvoor gezien zou worden. Nou, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, met hem gesproken. Dat zijn in principe moeilijke gesprekken. Maar dan moet je natuurlijk op een gegeven moment moet je daar ook misschien respect voor uitbrengen. En hem zijn gevoel geven. En aan de andere kant willen wij dat als club, willen we het beleid wel uitdragen. Willen we het wel als uithangsbord dienen voor het inclusieve beleid. En daarom heeft Gernot vandaag de eer gehad om aanvoerder te zijn. Betekent dat ook dat die band bij Trauner blijft? Of verhuist hij gewoon weer naar de arm van Kukci volgende week? Nou, ik begreep dat voor de wedstrijd die vraag ook gesteld werd aan de trainer. En dat Orkun de aanvoerder is. Ik moet eerlijk zeggen dat dit natuurlijk een de hele week gesprekstof zal opleveren. En daar moeten wij ook actief aan deelnemen. En als je natuurlijk op basis van technische kwaliteiten en voetballende kwaliteiten, en als je ziet de laatste weken de ontwikkeling van Orkun, zijn we daar heel bijzonder trots op. Maar vandaag hebben we natuurlijk wat andere dingen die we moeten bespreken. Maar in ieder geval, als vandaag als statement, als de club, hebben we dit beleid willen omarmen en daar in ieder geval duidelijk mee naar buiten willen treden. Ja, ik kan me voorstellen dat daar de nodige gesprekken overheen gaan. Jullie luisteren naar zijn motivatie. Jullie brengen je eigen motivatie in. Is er nog een moment geweest waarop je dan op het punt staat om hem toch te verplichten die band te dragen? Nee, ik denk dat iedereen daar gerespecteerd in moet worden. Het lijkt mij heel erg moeilijk om iemand te verplichten iets te doen waar hij zelf niet achter staat voor gegronde redenen. En als het voor hem een gegronde reden is, dan moet je daar ook respect voor opbrengen. Aan de andere kant, net zoals ik zei, het beleid wat uitgedragen wordt en het beleid wat gevoerd wordt en actief gevoerd wordt binnen de club, is wel dat wij dit omarmen. En dat wilden we wel laten zien vandaag. Al dus Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze in gesprek met Jeroen Grüter. De slotdag van de WK-baan weer in. Dat klonk zo. Daar komt hij aan denderen. Met mokerslagen. Hij maakt hem dat geluid over naar de woef, woef, woef, woef, woef, woef. Lafrijsen met een fietslengte achterstand. Die laatste ronde in heeft die fietslengte nu goed gemaakt. Trekt de Brommer aan en komt er al buiten omheen. Zit er nu naast. Woef, woef. Hoe wordt het 4 op een rij voor Harry Lafrijsen? Het wordt 4 op een rij voor Harry Lafrijsen. Zo veel beter dan de rest. Wat een dominantie van de Olympisch kampioen. Ja, hetzelfde doen als in het Olympisch jaar. Maar gewoon nog een keer. Ja. Ja, jij merkt wel dat je, merkt nu wel dat ik iets zieks doe, maar het blijft onwerkelijk. Ja, dit sprinttoernooi was gewoon van begin tot eind alles gecontroleerd. Alles hoe ik het wilde en gewoon... Gewoon naar die regenboogtrui. Maar het is Bras Penix in positie 6. Van de Peet aan de binnenkant. Dan moet Bras Penix nu meekomen met Mathilde Groot. Maar die moet wel helemaal buitenop. Dan maakt ze wel veel meer meters. Van de Peet zakt er aan de binnenkant dan tussendoor. Het is Friedrich voor Sato. En dan Van de Peet op 3 of Groot. Voor mijn gevoel was het Steffi van de Peet met verrassend brons. Gaat die derde plaats naar Van der Peet? Ja, is het antwoord. Steffi van der Peet. Ik dacht dat ik vierde was. En toen zag ik op het scorebord ook dat ik vierde was. En in één keer plopte die. Er stond ineens fotofinish volgens mij. En in één keer plopte die. Ik keek Tim aan. Ik dacht, klopt dit? Want ik had ook echt het gevoel dat ik vierde was. Was ik ook heel blij mee, maar dit is toch wel een stukje lekkerder. Ja, zo klonk dat vanuit Parijs. En onze mensen die daar de afgelopen dagen verslag hebben gedaan, die zijn inmiddels op de terugweg. En zo gaat dat bij de NOS met z'n allen in één auto natuurlijk. Wel zo gezellig en natuurlijk ook goed voor het milieu. Radiocommentator Sebastian Timmerman, televisiecommentator Jeroen Koster en co-commentator, natuurlijk voormalig toprenner Kirsten Wild. Is het gezellig, jongens, daar in de auto? Ja, het is hartstikke gezellig. Eiffeltoren in de achteruitkijkspiegel. En nee hoor, we zijn al een stukje verder. Op het moment dat de Feyenoord-directeur sprak, gingen wij over de Brienenoord. Ah, kijk. Vlak bij Rotterdam. Jullie zijn bijna thuis. Hartstikke goed. En Jeroen, we hebben jou nu even aan de microfoon. En wie rijdt er dan? Of doe je dat ook? Sebas rijdt. Nee, Sebastian Timmerman die rijdt. En Kirsten Wild zit daarachter. Ja, wij stoppen dan een negenvoudig wereldkampioen achterin. Ja, ongelooflijk. Dat heeft met de korte beentjes van Sebastian Timmerman te maken. En dan kan ik mijn stoel naar achteren. En er zit ook nog een fiets achterin. Want Kirsten Wild kan, ze is dan wel gestopt, nog steeds niet zonder een fiets. Nee, natuurlijk niet. Dat kan me iets meer voorstellen. Even een vraag. Heb je de boel wel een beetje opgeruimd, jullie daar? Want ik zag een foto op Twitter. Jij maakt echt een bende van, Jeroen. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle commentatoren. Dat is het minder milieubewuste aspect van het baanwielrennen. Heel veel papier. Ja. Al die uitslagen. En het gaat maar door en het gaat maar door. Kirsten Wild was ook een beetje verbaasd. Al die uitslagen, ja, die verdwijnen op een gegeven moment onder de desk. Want anders zit dat in de weg. Hè? Kwalificatie, Keirin, eerste ronde, tweede ronde, half finale, finale. Het gaat allemaal door elkaar heen. Uiteindelijk hebben we het keurig opgeruimd voordat we weggingen. Maak je geen zorgen, Jeroen. Nee, ook heel goed. En als we dat allemaal weer recyclen, komt het ook weer goed. Nou goed, we hebben een beetje de situatie. Jij zit daar rechts met die lange benen van je op de bijrijdersstoel naast Sebastian. En Kirsten, nou, ik zou ze hun ook graag willen horen, maar wij zijn even benieuwd ook toen we het hierover hadden. Van ja, maar waar gaat het nou over? Wat was nou het gespreksonderwerp op de terugweg? Over het eten of toch wel over het WK baanwielrennen waar jullie net zijn geweest? Nee, het begint natuurlijk zo'n dag verwerken. Dus we hebben het gehad over de dag van vandaag. Dan gaat het over het toernooi. Dan komt Kirsten een beetje met haar ervaring. Waar staat dit toernooi ten opzichte van de laatste toernooien? Hoe zij het heeft beleefd, kan ze natuurlijk zo direct zelf het over vertellen. Uiteindelijk ging het wel over het eten, want we moesten een moeilijke keuze maken. Wordt het nu voor de vierde dag op rij restaurant Le M d'Or? Omdat we gewoon wegens tijdproblemen nergens anders aan toe komen. Want al die programma's lopen steeds tot 22:30. En in Frankrijk, ja, dat kennen we ook van de Tour, dan krijg je echt helemaal niets meer te eten. Ja, dat werd het helaas wel. Le M d'Or. Maar het ging dus ook over Kirsten haar nieuwe werkzaamheden. Kan ze natuurlijk zelf het beste over vertellen. Ja. Nou, geef die microfoon even, alsjeblieft. Ga ik doen. En dan kan je misschien ook, of je kan het even vertalen. Ik weet niet wat het anders is, maar... Kirsten, hoe was het om nu op die andere plek te zitten? Hoe was het om het ook te doen? Nou, ik vond het wel een hele nieuwe ervaring om dat te doen. Ja, je kijkt heel anders naar zo'n wedstrijd dan normaal op de tribune of als dat je meedoet natuurlijk. En ik was vooral heel benieuwd hoe ik het zelf zou ervaren om die renners en renners te zien waar ik normaal zelf mee reed. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen en ik heb heel veel geleerd en ik vond het leuk om naar te kijken. En het gaat dan niet kriebelen van ik wil eigenlijk toch liever daar op die piste dan hier naast die lange? Nee, dat heeft totaal niet gekriebeld om zelf er mee te fietsen. Ik vond het heel leuk om naar te kijken, maar ik moet er echt niet aan denken om daar weer zelf rond te fietsen. Oké, nou dat is dat in ieder geval duidelijk. Dan wil ik graag wat meer weten van jou over Harry Lavrijsen. Won natuurlijk weer goud, vierde wereldtitel op een rij. Die man is onklopbaar, zo lijkt het. Hoe kan het toch dat hij zoveel sterker blijft dan al zijn concurrenten? Ja, Harry is gewoon een fenomeen. Harry die is zo ongelooflijk goed, maar hij is ook zo toegewijd aan zijn sport. En ik denk dat dat hem ook zo goed maakt. Hij blijft gewoon concurrentie analyseren. Hij wist eigenlijk al als eerste dat Richardson heel gevaarlijk was. En ik denk dat dat echt zijn kracht is. En het is natuurlijk ontzettend bijzonder dat je gewoon die titel pakt. Ja, hij gaat het ook niet meer weggeven, zo lijkt het. Maar goed, hij moet hij wel doen. Blijven doen wat hij deed. Hè? Zeg, vraag even aan Jeroen Koster, Steffi van der Peet, of hij even kan vertellen waar die nou opeens vandaan komt. Want ik ken haar niet. Steffi van der Peet, dat is zo'n nieuwe naam. Die had al wel drie medailles op Europese kampioenschappen in de teamsprint. Zij is een beetje opgekomen in de nieuwe vorm van de teamsprint. De teamsprint was tot en met... De Olympische Spelen met twee vrouwen is nu gelijkgesteld met de mannen. Want die rijden al jaren met drie vrouwen. En Van der Peet en ook Hetty van der Wouw. Dat zijn vrouwen die heel goed die derde ronde kunnen doen. Daar hebben ze op getraind de laatste jaren. Ja, en als je daarop traint en heel veel met die andere meiden... kom je uiteindelijk individueel ook steeds zelf een stapje hoger. En als je dan 22, 23 en je blijft je ontwikkelen... dan tik je uiteindelijk een keer de wereldtop aan. En als alles dan goed valt... Dan wordt het brons. Ja, op de keien. Zoals je moet hier naar links. Ja. Stoppen bij dat restaurant. Waar moet je weer bij die gele M stoppen? Dat niet zo... weer, niet weer. Le M door, hè? De gouden. Zeg, Sebas, als hij mij kan horen, of anders moet je het even vertalen. Of even aan hem vragen, Jeroen. Havik en Van Schip, net geen medaille, was een moeilijke koers. Wel een hele spannende. Kunnen jullie daar toch van genieten, Sebas? Het was een hele spannende koers. Jeroen, hou jij trouwens even die koptelefoon bij me hoor. Want ik moet wel even bij de handen aan het sturen houden natuurlijk. Ik kan ook sturen. Dat is waar. Nee, het was een hele spannende wedstrijd. En het gaat goed hoor. Ik heb beide handen weer netjes aan het sturen. Je staat nu op een soort car kit. Nee, het was een hele spannende race. En dat maakte het wel heel mooi. En wat ik ook mooi vond, los van het hele sterke rijden trouwens hoor. Van Havik en van Schip. Want ze reden aanvallend vanaf het begin. En toen ze ook op een gegeven moment eigenlijk in de tegenaanval moesten, deden ze dat ook. Maar ik hou dan ook wel van dat spel dat die Fransen spelen in hun eigen huis met dat hele chauvinistische publiek. Er was heel veel publiek gisteren en vandaag, 5000 man, volle bak daar in Saint-Quentin en Yvelines in het velodroom. En eigenlijk de rijder die niet deelnam aan de race, die dus eventjes... een paar rondjes vrij af had. Die jutte dat publiek continu op. Een heel stadion dat Allez les Bleus op een gegeven moment aan het zingen was. Dat maakte die Madison, die koppenkoers, wel een van de mooiste die ik ooit gezien heb, moet ik zeggen. Oké, en dan kan het er misschien over 2 jaar daar nog overheen gaan. Want het is de Olympische baan van 2024. Jullie zijn daar niet voor het eerst geweest. Maar is het wel bevallen? Ja, zeker weten. Ik moet wel zeggen dat er gaat nog wel eens wat stuk daar op die baan. Ik weet nog van 2015, tenminste, dat wist Kisteren nog. En die heeft dat daarna weer aan mij verteld, dat er veel lekkage was. En ik heb nu ook weer een paar keer een emmer zien staan. Gelukkig niet bij de baan, maar wel zeg maar in die omkadering, in die ringen eromheen. En één keer is het licht uitgevallen. Maar gelukkig heeft familielid van Steffi van der Peet een elektriciteitsbedrijf. Dus dat was ook weer snel opgelost. Hartstikke goed. Oké, jongens, jullie gaan lekker naar huis. Ik wil graag een heel kort rondje. Mooiste medaille voor Nederland? Mooiste medaille voor Nederland? Ja. Nou, daar begin ik natuurlijk. Want, Eentje. Dat de rest eigenlijk ook Jori Havik wil zeggen. Ja. Natuurlijk Jori Havik. Louis van Gaal is niet meer het orakel van Avanhoren wat mij betreft. Dat is Jori Havik. Al 10 jaar lang Een enorme krachtpatser. Misschien wel een van de slimste en de mooiste rijdende renners. Maar win maar eens een medaille op een WK. Win maar eens een wereldtitel. Individueel. Ja, fantastisch gedaan op de puntenkoers. Ik paas hem even naar keer. Even naar de achterbank, hoor. Mooiste moment. Ja, ik ga ook voor het moment met Jury. Ja. Dat was zo'n emotionele titel. Het was sowieso een heel beladen toernooi voor een heel groot deel van de baanselectie. Maar bij Jury zag je het ook echt. En daar kreeg ik echt kippenvel van. Ik ben er eigenlijk nog steeds bijna een beetje stil van. Nou, dankjewel. Ik denk dat Sebastian dat ook vindt. Jury Havik. Jongens, rij voorzichtig. Een goede thuisreis. En mooi dat jullie even langs de lijn konden komen. Nou ja, hartstikke goed. Nee, niet weer tanken, Sebas. Ja, we waren heel blij dat we eindelijk benzine hadden. Want in Frankrijk stonden overal 16 kilometer file bij de pompen. Maar we hebben hem bij de grens kunnen volgooien. We gaan een plaatje voor u draaien, jongens. Wij moeten nog even verder. Ja, oké. Okay. Let op het verkeer, hè. Bye bye, jongens. Tot snel. Hoi. Heeft ze een nieuw project, de Jordan, Caroline van der Leeuw. Maar hiermee werd ze wereldberoemd. Caro Emerald, and I like this. Sportkoepel NOC-NSF gaat samen met de verschillende sportbonden grensoverschrijdend gedrag aanpakken. De afgelopen 2 jaar kwamen er in verschillende sporten misstanden naar buiten. Daarnaast steeg het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de organisatie Centrum Veilige Sport Nederland tot over de 1000 dit jaar. En dus wil de sportkoepel samen met de verschillende bonden een eenduidig beleid ontwikkelen. Daarbij moet het streven naar topprestaties en het welzijn van de sporter hand in hand gaan. Verslaggever Erik van Dijk dook in dit onderwerp de afgelopen weken, maanden misschien wel. Erik, goedenavond. Goedenavond. Welke misstanden hebben we het eigenlijk over de afgelopen 2 jaar? Kan je er wat noemen? Waar hebben we het over? Nou ja, het is een hele waslijst aan zaken die aan het licht zijn gekomen. Van heel klein tot heel groot, maar behoorlijk in het oog springend. Hè? Natuurlijk, de Turnbond heeft een stortvloed aan zaken over zich heen gehad. Van ongewenst gedrag, intimidatie, pestgedrag, zelfs van slaan door trainers. De Triathlonbond, onlangs heel vers de Atletiekbond, waar een paar atleten spraken over een onveilig klimaat tussen de technisch directeur van de Atletieke Unie en Charles van Kommenee, de grote baas daar. Roeien, de technisch directeur, die op non-actief werd gesteld en vervolgens weer terug moest, omdat niet heel erg duidelijk was wat nu precies het grensoverschrijdende was. Het gaat van heel zwaar, intimidatie, pestgedrag, tot heel licht. Maar echt heel veel bonden hebben daar toch mee te maken gehad in de afgelopen maanden. Ja, en dan is de vraag. Ook niet vergeten. Ja, inderdaad. En zo kan je dus doorgaan en doorgaan. Dan is de vraag natuurlijk, hoe wil die sportkoepel een eenduidig beleid gaan ontwikkelen? Dat is natuurlijk, denk ik, een hele lastige vraag. Je hebt topsportdirecteur André Katz van NOC-NSF ook gesproken en die zei daar het volgende over. Dat houdt in dat afhankelijk van welke financiële afspraken tussen de bond en NOC-NSF zijn, dat je een aantal criteria moet voldoen. En als je dat niet op orde hebt, dan kan dat financiële consequenties hebben. De geldkraan gaat dicht als je als bond te weinig doet aan het creëren van een veilig topsportklimaat. Katz komt met een voorbeeld. Een integriteitsplan dat je gewoon heel duidelijk kan maken van wat doen wij eraan om te zorgen dat we een optimale topsportomgeving hebben waarin ieders positie sporter, coach wordt gerespecteerd. Ja, dat moet je echt duidelijk kunnen maken in een plan. Ja, André Katz dus in een reportage die we vandaag hebben uitgezonden, ook terug te zien natuurlijk op onze site die je hebt gemaakt, Erik. Hij zegt dus, kijk, er moet een plan liggen. Nou, ben jij langs allerlei bonden gegaan, allerlei verschillende sportbonden. Hebben ze inderdaad al plannen ontwikkeld en hoe zien die er dan uit? Nou, ieder is nu eigenlijk een beetje zelf aan het uitzoeken hoe ze nu het beste dat vorm kunnen geven. Er is niet een uniform plan, ook nog niet van NOC-NSF. Er is druk gekomen uit de politiek. NOC-NSF heeft gezegd, wij gaan die belangrijk maken. Geldkraan dicht als je niet goed op orde hebt. Maar er is nog niet een plan van, oké, zo kun je dat uitrollen op alle bonden. Zo hebben ze bij de Waterpolo-bond of bij de Zwembond en dan de afdeling Waterpolo voor vrouwen, hebben ze bijvoorbeeld 2 soort van vertrouwenspersonen die de evaluaties doen en die altijd beschikbaar zijn als er dingen spelen in de ploeg. Zo hebben ze bij Team ICO, een schaatsploeg, een psychologennetwerk aangeboord. En dus is er een psycholoog toegevoegd aan de ploeg die iedere 2 weken een kwartier met alle schaatsers spreekt. Gewoon om ze de vinger aan de pols te houden. En de hockeybond, zelf ook onder vuur gelegen na dat Allison Annen, de hoofdcoach, weg moest. Met ongewenst gedrag in hun topsportselectie. Die dachten, we gaan het ook eens even kijken wat andere bonden of andere organisaties nu hebben. Mm-hmm. En die kwamen eigenlijk tot de conclusie dat dat helemaal nog niet bestond. Dus ook zij hebben iets ontwikkeld waarop zij dan weer denken dat ze veel beter die vinger aan de puls kunnen houden over het leven en het sportklimaat van hun toppers. Ja, we kunnen even luisteren naar directeur Erik Gerritsen. Iedereen thuis zal herkennen dat een digitaal medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat elk bedrijf, elke organisatie dat doet. Maar wij hebben inmiddels een spelers- en coachtevredenheidsonderzoek, we noemen het de digitale welzijnscheck, hebben we ontwikkeld. En die hebben we bij de Nederlands dames en het Nederlands herenelftal ook uitgezet en ingevoerd. En het komende jaar gaan we dat bij alle teams doen. Ja, een speciale app. Je kan het zeggen dus, Erik, je hebt veel bonden gesproken. Zijn ze daar dus uniek in? En misschien wel voorloper? Misschien een goed voorbeeld ook voor anderen? Ja, zeker. Zeker goed voorbeeld. En wat de hockeybond doet, is eigenlijk dat ze hun missiestatement, dus eigenlijk het beginpunt, het vertrekpunt van hun beleid aanpassen. Hè, dat de reis ook waardevol moet zijn. Niet alleen het goud telt, maar ook de reis ernaartoe moet waardevol zijn. En als je dat doet, betekent dat dus ook al je trainingsopleidingen, alles wat je daarvan uit opzet, dat daar een soort extra laag in komt, zodat je dat overal in betrekt. Zo'n app, dat werkt natuurlijk. Het is een beetje een anonieme vinger aan de pols van hoe het gaat. En die kunnen ze uitrollen van het eerste team van hun Oranje naar meisjes onder 14-2 van Schoonhoven, wat dat betreft. Zo kunnen ze het hele, ja, ze kunnen het overal inzetten. En ja, dat is wel heel erg uniek aan het idee van de Turnbond. Maar eigenlijk wat je ziet bij alle bonden die nu bezig zijn, zijn ze aan het zoeken naar een manier om hun sporters een luisterend oor te geven, buiten het kader van meteen bij de coach klagen dat het niet goed gaat. Maar is dat dan wel zo verstandig? Want moet NOC en NSF niet meer een lijn aanbrengen in dat beleid? Want nu doet iedereen maar wat ze denken dat goed is. Terwijl het is natuurlijk ook een heel lastig probleem, maar moet je daar niet samen mee optrekken? Ja, ik denk dat dat wel nodig is uiteindelijk. Maar ik denk dat ze nu in zo'n storm zitten waarbij NOC en NSF graag beleid zou willen maken. Maar ja, beleid maken, dat duurt even. Vooral beleid dat past bij meerdere bonden en verschillende soorten. De een heeft een teamsport, de andere individuele sport. Ja. De een heeft privécoaches, de andere hebben bondscoaches. Dus een uniforme lijn, dat duurt even. En ik denk dat bonden ondertussen nu zelf gaan werken aan wat goed is. En dat dan uiteindelijk NOC-NSF zegt, oké, integratieplan, alle coaches moeten een VOG hebben, allemaal van dat soort basale dingen moeten klaar zijn. En dat ze dus druk kunnen uitoefenen door middel van het dichtdraaien van de subsidiekraan. Ja, ja. Eigenlijk een heel bazaal punt van deze hele problematiek is natuurlijk ook, wat versta je precies onder grensoverschrijdend gedrag? Zijn bonden, zijn atleten, zijn coaches het daar eigenlijk over eens? Ja, het is vreselijk moeilijk. We hebben ook veel coaches gesproken die eigenlijk in de hoos aan klachten die nu komen zeggen van, nou, sla mij maar even over. Ik durf niet meteen uitspraken te doen, want ik ben natuurlijk voor normaal omgaan met sporters. Maar het lastige is, er is niet een gedragscode of zoiets. Weet je, je hebt niet iets waar, je merkt bij bijvoorbeeld de zaak Wevers, die is door de Turnbond aanhangig gemaakt. Ja, die werd dan uiteindelijk teruggefloten, die Turnbond. Want ja, welke regels heeft hij nu daadwerkelijk overschreden? Dat werd heel moeilijk te bewijzen. En het is zo lastig als je met topsporters spreekt. Zoals topschaatsers of tophockeyers. Een laatste brief van de topatleten Sivan Hassan en Bol over, nou, wij hebben een hele fijne tijd gehad bij de Atletiekbond. En schaatsers hebben gezegd, ja, degene die klagen, zijn dat dan niet de afvallers? En is het misschien niet zo dat topsport gewoon hard is? En dat je dus, ja, als je daar niet tegen kan, misschien niet goed genoeg bent voor topsport, weet je? Dus er zitten zoveel lagen aan. Maar de consensus in ieder geval van NOC-NSF en van veel bonden is dat hoe dan ook, wat dan ook de reden mag zijn van het feit dat er mensen zijn die klagen, er zijn er veel. De een heeft de last van de ander niet. Maar de consensus is wel dat je topsport is hard. Het gaat om limieten. Je bent het wel, je bent het niet. Je zit in een ploeg of je zit er niet bij. Je hebt goud, zilver, brons of je hebt niks, hè, bij wijze van spreken. Ja. Die consequentie kent iedere topsporter. Maar in die weg daarnaartoe kun je toch gewoon normaal met elkaar omgaan. En dat is eigenlijk wat je overal terug hoort. Ja, en dat gaat dan niet ten koste van die sportieve prestaties? Zijn ze daar bang voor? Nee, dat is eigenlijk, nee, dat is, want eigenlijk het vertrekpunt was na al die successen, ook van het onderzoek dat wij instelden, van joh, is nou die druk van top 10 sport, weet je, word je dan verblind door goud? Ja. En daar zijn we op weg gegaan. Maar daar zegt eigenlijk iedereen van, nee, ambitie is niets mee. Hard trainen, het verleggen van grenzen, dat hoort bij topsport, dat hoort er nu maar bij. Alleen, ja, er moet wel een check zijn, gebeurt dat op een manier van respect, een niet grensoverschrijdende manier. Ja, je moet grenzen over, maar je moet dat op een normale manier doen. Ja. Nou, NOC-NSF is daar druk mee. Drukmiddel is het geld, wat bonden de ander niet krijgen. Maar wanneer gaat dat dan in, zeg maar? Wat is hun idee, wanneer wordt het uitgerold? Ja, zij zijn echt meteen de ijzer aan het smeden nu het heet is. Want ze zitten nog midden in een aantal van dit soort zaken die lopen. En ja, zij hebben gewoon meteen gezegd, NOC-NSF, Kats, meteen gezegd, dit is zo belangrijk dat we echt al volgend jaar daar consequenties aan willen kunnen geven. Dus ja, dat eigenlijk al heel snel. En dat wil wel zeggen hoe hoog de prioriteit heeft van dit onderwerp in de nationale sportwereld. Oké. Erik, dankjewel voor dit moment. Erik van Dijk. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that hot sweat. Be here now with me. Won't you be here now? George Ezra, Dance All Over Me. We gaan naar badminton, want het was de finale dag van de Dutch Open. Die was met zo'n 2000 toeschouwers in het topsportcentrum Almere goed bezocht. En die bezoekers waren getuigen van een mooie dag voor het Nederlandse badminton. En voor één bepaalde badmintonfamilie in het bijzonder. Verslaggever Jan Kees van der Kun was er ook. Vijf finales maar liefst en dus een vol programma. En toch kan er pas begonnen worden nadat een aantal vrijwilligers met een jarenlange staat van dienst bloemen en applaus in ontvangst heeft genomen. Voor sommigen is dat, en dat is ook duidelijk zichtbaar, een complete verrassing. Maar Marion Tabeling, die had het al wel een beetje zien aankomen. Als je 6 keer gevraagd wordt of je hier bent zondag, dan krijg je toch wel een klein vermoeden. Ja, precies. Ja, dus die bosbloemen, dat was geen verrassing? Niet helemaal, nee. Maar wel heel leuk, toch? Ja, absoluut. Ja, het is mooi dat je toch waardering krijgt voor wat je doet voor de badmintonsport. En even zo in de spotlight wordt gezet. En u had wel even kunnen afkijken hoe het is om in de spotlight te staan, hè? Want het is een familietrek hier, geloof ik. Nou ja, jij zegt het, maar dat was ons wel opgevallen inderdaad. Toevallig gisteren allebei de kinderen. En nu ik. Dus mijn man had al zoiets van, nou, misschien moet ik ook maar iets gaan neerleggen. Dan kon ik ook naar voren. Maar die is nog in functie. Nummer 23 hier bij de toernooiorganisatie van de Dutch Open. Wat heeft hij gewonnen? Vandaag achter de uitgiftepost van de prijzen. Een broodtrommel van Bamito. Nou. Dankjewel. Graag gedaan. En zijn dochter Iris, die heeft wel afscheid genomen. Dat was gisteren, na een jarenlange internationale carrière. En voor zijn vrouw Marion is het vandaag dus de allereerste wedstrijddag in jaren dat ze geen verantwoordelijkheid meer draagt. Ja, precies. Nu mag ik als VIP aanwezig zijn en kan ik rustig gaan kijken naar de wedstrijden zonder dat ik ook op moet letten hoe het om de, nou ja, de randzaken, zeg maar, die kan ik loslaten. Ja, maar rustig achterover zitten gaat er misschien niet helemaal van komen. Nee, zeker niet. Nee. Kijk, als het niet heel spannend is, dan gaat het wel. Maar als het echt spannend wordt, dan gaat mijn hartslag ook wel flink omhoog. Ja, dat heeft een reden, want Uw zoon Robin komt in actie, kan zomaar hier het toernooi gaan winnen. Ja, precies. En ik zal juichen en klappen, maar ik zit ook wel met een bonkend hart, of het lukt. En dan moet je op tijd gaan zitten. Zo blijkt een wedstrijd eerder in het vrouwendubbelspel. Gewonnen door Deborah Jille en Cheryl Seijnen. En zij winnen omdat een van hun tegenstanders al heel vroeg in de wedstrijd geblesseerd moet opgeven. Ja, inderdaad. Ik denk dat mijn ouders nog niet eens zaten. En de wedstrijd is alweer voorbij. Dus dat is jammer. Maar ja, toch blij dat we de winst pakken deze week. Dat betekent wel dat de baan al vroeg vrij is voor het gemengd dubbelspel. Met daarin Robin Tabeling en Selena Piek. En heel veel support vanaf de tribunes. Yes! Nou, dat was de eerste game. Lekker. Hoe is het met de hartslag? Hoog. Dat zei ik al van tevoren. Ja, die loopt bij mij wel op. Maar dat komt natuurlijk omdat het zo dichtbij is. Het is je kind. En ja, dan leef wel heel erg mee altijd. Ja, ik zie het. Lekker! Heel fijn. Zo is dat. De beker zit in de tas. En bij Robin zelfs letterlijk. Ja, nu in de tas, straks op de kast. Ja, krijgt hij een mooie plek? Ja, tuurlijk. Het is wel weer een titel on home ground. Het is er eentje die je viert met familie die eindelijk eens erbij kan zijn. Je reist constant de hele wereld over en nu doe je het in hun bijzijn. Ja, dat is, daar gaan we wel even aan herinnerd worden, ja. Je hebt het toernooi vaker gewonnen. Beide trouwens. Samen ook. Maar het toernooi is wel gedevalueerd in omvang, hè? In aanzien ook. Wat is dit nu waard voor jullie? Een titel, ja. Absoluut. Een titel blijft een titel. En weet je, voorheen wonnen we hem vanuit een underdog positie. Want toen waren we eigenlijk net samenspelende en versloegen een paar top 10 koppels. En nu ga je het toernooi in als toren hoge favoriet. En verwacht iedereen ook maar dat ze je zien op zaterdag en zondag. Ik bedoel, ik krijg weken van tevoren krijgen we het al te horen van. Zorg maar dat je erin zit zaterdag, zondag. Leuk, maar het doet wel wat met je. Dus wat dat betreft, ja, het is gewoon een toernooioverwinning en die ga ik absoluut vieren. Je hebt weer een paar keer gezegd, we gaan het goed vieren. Dan ben ik nu toch wel benieuwd. Nee, we gaan het niet goed vieren, want morgenochtend om 5:15 zitten we in de trein naar het vliegveld. Ja. Voor het volgende toernooi. Maar ik ga wel lekker eten met de mensen die zijn gekomen voor mij. En Selena doet hetzelfde. En ja, dat is onze manier van vieren. En in de topsport kan je het ook niet vieren. Helemaal niet in zulke drukke weken. We hebben elkaar al de hele week gezien, ja. Dus ik zie je morgenochtend alweer. Ja, in ieder geval tijd voor een etentje, dat is mooi. Een spektakelstuk van je welste vanmiddag in Engeland. Liverpool wist het nagenoeg onverslaanbare Manchester City over de knie te leggen. En won op Anfield met 1-0 door een doelpunt van Mo Salah. Het was een wedstrijd waar alles in zat. Rode kaart, afgekeurde goal, assist van de doelman en bovenal een toch wel verrassende winnaar. Liverpool zit namelijk bepaald niet in een goede periode. Daar gaan we over praten met correspondent Geert Langendorf. Geert, is een crisis op dit moment helemaal afgewend aan Liverpool? Of was er nog niet eens sprake van? Zit Klopp zo stevig in het zadel? Klopp zit inderdaad stevig in het zadel. Maar er was zeker wel een sportieve crisis. Je merkt het ook de laatste weken aan. Omdat dat hij steeds meer steeds geagiteerder werd. Wat moeilijk tegen prikkelende vragen kon. De spanning zat hier echt wel heel erg bovenop. Zeker vorig jaar nog tweede geworden. Verliezend finalist in de Champions League Cup gewonnen. En dan nu stonden ze tiende en zo 8 wedstrijden, 2 wedstrijden gewonnen. En het liep niet. En dan komt City op bezoek. En dan weet je dat die in topvorm steken. Dat helemaal mis kunnen gaan. Dus er was zeker sprake van een crisis. En nu ontslagen zou die niet zo snel worden. Nu is er ook geen crisis. Maar om maar te zeggen dat het helemaal op de rails is, dat is ook weer een beetje te veel gezegd. Liverpool speelde niet zoals ze van ze gewend zijn in hun beste tijden. 4-3-3, heel snel druk zetten, vloeiende aanvallen opzetten. Ja. Ze speelden nu eigenlijk 4-2-3-1. Dus met een defensief blok voor de broze verdediging. Veel blessures, oudere spelers. Of in ieder geval spelers die wat ouder worden en misschien wel een klein beetje over de heel zijn geraakt. Dus ze moesten het op een andere manier oplossen. En dat was dus vol passie en ontzettend hard werken. En af en toe een klein beetje over de scheef gaan. Ja, voor de Nederlandse fans, Big Furchet? Big Furch deed het uitstekend. En dat had ook wel een klein beetje te maken dat er nu eindelijk een keer iemand voor hem stond die af en toe ballen tegenhield. Was het in vorige weken steeds open huis. En moest Van Dijk continu ergens brandjes blussen. Waardoor hij zelf af en toe ook in verlegenheid werd gebracht. Nu kon hij zich gewoon focussen op waar hij goed in was. Spelers uitschakelen. En dat waren niet de minste. Haaland met 15 Premier League doelpunten. Topscorer hield hij van scoren af. Al had hij daar ook wel de hulp van de keeper bij nodig. Ja. En zijn paas op rechts naar, naar Salah, die kwam heel vaak aan. En dat was niet voor niks ook de speler die uiteindelijk scoorde. Kijk, dat is goed nieuws voor ons Nederlanders. Gaan we naar de verrassing eigenlijk van dit seizoen is Arsenal natuurlijk. Ja, die is jarenlang, ging het zoals Liverpool dit seizoen. Maar nu doen ze het goed, uitzonderlijk goed zelfs, staan bovenaan. Wonnen vanavond 1-0 van Leeds United. Hoe komt het toch, Geert, dat dat daar opeens wel loopt als een trein? Nou, er zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Arteta kwam, ik kwam midden in het seizoen binnen toen Unai Emery was ontslagen. Ja, de coach. Het was echt een zootje bij Arsenal. Ze hadden een verdediging van 4-5 man maximaal. Die eigenlijk bijna de helft van de tijd geblesseerd waren. Dus dat moest altijd worden ingevuld met noodoplossingen. Voorheen hadden ze in Pierre-Emerick Aubameyang, die later naar Barcelona is gegaan en nu bij Chelsea speelt, een querulant. Iemand die heel veel geld verdiende, maar voornamelijk voor heel veel last zorgde in de kleedkamer. Altijd te laat kwam. En die heeft hij eruit gewerkt. En meer rotte appels. En daarbij heeft hij afgelopen zomer Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko overgenomen van Manchester City. Gouden grepen. Daarbij heeft hij William Saliba, die had hij al, maar die had hij uitgeleend aan een club in Frankrijk. En die kwam terug als talent van het jaar. En die wordt nu al vergeleken met Virgil van Dijk, zo goed is die. En Odegaard, die wij kennen ook van Vitesse en Heerenveen, de oud Marie-Leen, pakt de ploeg bij de horens. En dan heb je Saka voorin op rechts, die vorig jaar eigenlijk nog relatief gezien een bleuje speler was, maar nu op 21-jarige leeftijd een van de smaakmakers van de Premier League is. Dus alles valt op zijn plek. En we zien ze deze week tegen PSV in actie in de Europa League. Nou is PSV best aardig in vorm aan het geraken, maar maakt PSV kans tegen dit Arsenal? Hangt er een klein beetje vanaf hoe de pet van Arteta erbij staat. Hij heeft natuurlijk heeft afgelopen zomer heel veel geld uitgegeven. Om dat terug te verdienen, moeten ze wel de Champions League gaan halen. Dus als je op donderdag speelt en dan vervolgens in het weekend weer in de Premier League moet spelen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij een aantal spelers rust gaat geven. Als PSV geluk heeft en hij Odegaard, Saka en Saliba op de bank houdt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze kans maken. Lijkt me uitstekend plan. Dankjewel, Geert. Geert Langendorf vanuit Engeland. Ze waren twee weken geleden nog in Nederland. En nu hier op de radio. The Black Rose. Dit is Hard to Handle. Let me light your candle, cause the mama I'm sure hard to handle now, just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all to handle now, just around. Your candle calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around. I know.